Book 2 69 69 يحتاج يريد nodig hebben willen احتاج لسرير Ik heb een bed nodig. Ik heb een bed nodig. أريد أن أنام. Ik wil slapen. Ik wil slapen. هل يوجد هنا سرير؟ Is er hier een bed? Is er hier een bed? أحتاج إلى مصباح. Ik heb een lamp nodig. Ik heb een lamp nodig. أريد أن أقرأ. Ik wil lezen. Ik wil lezen. هل يوجد هنا مصباح؟ Is er hier een lamp? Is er hier een lamp? أحتاج إلى تليفون. Ik heb een telefoon nodig. Ik heb een telefoon nodig. أريد أن أتصل بالتليفون. Ik wil bellen. Ik wil bellen. هل يوجد هنا تليفون؟ Is er hier een telefoon? Is er hier een telefoon? أحتاج لكاميرا. Ik heb een camera nodig. Ik heb een camera nodig. أريد أن أصور. Ik wil foto's maken. Ik wil foto's maken. هل توجد هنا كاميرا؟ Is er hier een camera? Is er hier een camera? أحتاج لكمبيوتر. Ik heb een computer nodig. Ik heb een computer nodig. أريد أن أرسل إيميل. Ik wil een e-mail sturen. Ik wil een e-mail versturen. هل يوجد هنا computer? Is er hier een computer? Is er hier een computer? أحتاج لقلم حبر جاف. Ik heb een pen nodig. Ik heb een pen nodig. أريد أن أكتب شيئاً. Ik wil iets opschrijven. Ik wil iets opschrijven. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ Is er hier een blad papier en een pen? Is er hier een blad papier en een pen?